Rację. Mikołajki w kinach Helios od 6 do 8 grudnia. Sprawdź na helios.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 grudnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Akcja ratunkowa w Szczyrku, gdzie zawalił się budynek jednorodzinny, ma potrwać do rana. Pod gruzami może znajdować się nawet 8 osób. Chorzy na cukrzycę, leczeni metforminą, nie powinni przerywać terapii, apeluje Ministerstwo Zdrowia. Korzyści zdrowotne znacznie przeważają nad potencjalnymi, hipotetycznymi jakimikolwiek zagrożeniami. Nawet minus 14 stopni mogą pokazać termometry tej nocy w Karpatach. Strażacy szukają ludzi pod gruzami budynku, który zawalił się w Szczyrku w wyniku wybuchu gazu. Według informacji służb poszukiwanych jest około 8 osób. Antoni Berdy, burmistrz Szczyrku, powiedział, że ręczne odgruzowywanie może potrwać do rana. Na razie nie są znane dokładne przyczyny eksplozji. Zdaniem przedstawicieli polskiej spółki gazownictwa mogło dojść do przewiercenia gazociągu. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, w której bierze udział specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Jastrzębia Zdroju. Strażacy aktualnie próbują odgruzować teren. Trwa także dogaszanie pożaru. Na miejscu pracuje około 80 strażaków i ratowników. Budynek, w którym doszło do wybuchu, uległ całkowitemu zawaleniu, natomiast sąsiedni został zniszczony. Relacjonowała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice o akcji ratunkowej prowadzonej w Szczyrku. Na bieżąco informowani są premier Mateusz Morawiecki i szef MSWiA. Mariusz Kamiński podał na Twitterze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że chorzy na cukrzycę leczeni metforminą nie powinni przerywać terapii. O tym, że lek może zawierać trujący związek chemiczny, pisał dziennik Gazeta Prawna. W resorcie zdrowia w tej sprawie zebrał się sztab kryzysowy. Informacje o możliwym niepożądanym działaniu metforminy nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków, a Ministerstwo Zdrowia nie otrzymało wytycznych o wycofaniu leków ze sprzedaży, ani o konieczności zaprzestania ich przyjmowania, poinformował resort w komunikacie po spotkaniu z ekspertami. Wcześniej na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski uspokajał pacjentów. Pacjenci na dzień dzisiejszy powinni brać metforminę, ponieważ korzyści zdrowotne znacznie przeważają nad potencjalnymi, hipotetycznymi jakimikolwiek zagrożeniami. Minister Szumowski zapewnił, że resort monitoruje sytuację. Jeśli tylko zajdzie okoliczność, że dowiemy się, że w którejś z serii te normy są na tyle przekroczone, że trzeba je wycofać, to natychmiast poinformujemy Państwa i wycofamy ten lek. Szef resortu wyjaśnił, że wykryta w metforminie substancja to produkt uboczny syntezy, a nie zanieczyszczenie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Także Europejska Agencja Leków w ostatnim komunikacie zaleca, by chorzy przyjmowali leki na cukrzycę. Uwaga na niskie temperatury. Tej nocy temperatura w Karpatach spadnie do minus 14 stopni. Grażyna Dąbrowska z IMGW poinformowała, że tak zimno będzie w najniższych partiach gór. Może lokalnie temperatura spaść do minus 14 stopni Celsjusza, ale tylko dotyczy to dolin czy też kotlin górskich. Na samym pogórzu temperatura będzie około minus 8, minus 6 stopni Celsjusza. Zgodnie z prognozami synoptyków, mroźno będzie także w Zakopanem. Tam termometry wskażą minus 10, minus 5. Z kolei będzie nocą w Krakowie, Kielcach i Jeleniej Górze. W pozostałej części Polski temperatura ma się wahać od minus 3 stopni do plus 3. Na koniec jeszcze zagranica. Wieczorem pasażerowie kolei i komunikacji miejskiej we Francji spotkali się z dużymi utrudnieniami. Spowodował je zapowiedziany na jutro bezterminowy strajk powszechny. Przyczyną protestu jest rządowy plan wprowadzenia reformy systemu emerytalnego. Pasażerowie w okolicach Lyonu, w regionie Rodan, Alpy, byli zaskoczeni tym, że wiele pociągów odwołano już znacznie wcześniej, przed 19. Trudności z dostaniem się do domu były ogromne. Jutro jednak Francuzów i turystów czeka czarny czwartek. Pracownica Biura Kontroli Ruchu Zakładów Komunikacji Miejskiej w regionie paryskim zachowuje zimną krew. Praca jak co dzień. Będziemy wiedzieli, ile składów mamy do dyspozycji i do tego się przystosujemy. Jutro większość połączeń kolejowych będzie odwołanych. Wiele szkół będzie nieczynnych. Zapowiedziane są akcje protestacyjne i manifestacje, w szeregi których mogą się wmieszać najbardziej radykalne żółte kamizelki i rozrabiacze z Black Blocs, którzy szukają każdej okazji do niszczenia i dewastowania tego, co znajdzie się na ich drodze. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na szczęście nie tak mroźnie jak w ciągu najbliższych godzin. Termometry pokażą od 1 stopnia na południowym wschodzie do 5 na Dolnym Śląsku. Mało chmur, jedynie w Beskidzie Niskim zachmurzenie duże i tam możliwy słaby śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pan Kleks nie tylko wjeżdża po poręczy, ale może również unosić się swobodnie w górę, gdzie i kiedy zechce, a zwłaszcza wtedy, gdy udaje się na połów motyli. Wiadomość od świętego Mikołaja. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. 6 grudnia od poranka do wieczora. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Michał Margański. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, jest 5 minut po 22 i na początek dzisiejszego spotkania mam wielką prośbę, aby Państwo przez najbliższe 55 minut zostali przy radioodbiornikach. A dlatego, że ten program ma w założeniu wspólne słuchanie płyt, czyli bez Państwa udziału program nie ma sensu i się kompletnie zmarnuje. Zaczniemy od płyty koncertowej. Jako, że to trzy wymiary gitary, na gitarze zagra nie byle kto, bo Jeff Beck. A potem pojawi się wielka dama światowej muzyki, bo obiecałem, że dziś od niej zaczniemy. A zatem trzy wymiary gitary, zaczynamy. Yeah. tears rolling down my face. That's when I knew I loved and I couldn't do without you. And I'd rather be a blind girl, baby, baby. Koncert odbył się w rodzinnym mieście Beth w Los Angeles w amfiteatrze koncertowym Hollywood Bowl. Na gitarze jedna z najpiękniejszych gitar świata, czyli Jeff Beck. No i Beth Hart zaproszona przez niego na ten właśnie koncert. A zacząłem od tego utworu i koncertowego wykonania, dlatego że obiecałem Państwu wczoraj w programie Do Południa, że to właśnie dziś po godzinie 22 opowiem o swoich wrażeniach z dwóch koncertów Beth w Amsterdamie, które odbyły się w piątek i w sobotę. I dlaczego akurat ten utwór, I'd Rather Go Blind? Dlatego, że podczas drugiego koncertu, który był koncertem z zespołem Beth Hart, ten pierwszy to był koncert zatytułowany Beth Hart Solo. Podczas tego koncertu siedziałem na balkonie i tuż obok mnie mężczyzna, który był pewnie takim samym zakręconym fanem Beth jak ja, krzyczał przez cały koncert I'd rather go blind, please play. Było za daleko, więc Beth go nie słyszała, zespół też nie, bo gdyby usłyszała i gdyby zespół usłyszał, jestem przekonany, że właśnie dla tego pana ten utwór by się pojawił. Dwa cudowne koncerty i błagam w korespondencji, proszę mnie nie pytać, który z nich był lepszy, dlatego że sam w sobie nie znajduję odpowiedzi na to pytanie, dlatego że ten pierwszy koncert solowy, tylko z fortepianem, był koncertem tak pełnym emocji, że właściwie wyszedłem z amfiteatru w Amsterdamie kompletnie zdruzgotany. Przepiękny koncert. No i perspektywa następnego dnia, zobaczenie jeszcze zespołu, w którym jest fenomenalny gitarzysta, a przede wszystkim genialny perkusista. I o tym będą się Państwo mogli przekonać już w przyszłym roku jesienią, bo Beth, jak Państwo wiedzą, zapowiada swój koncert w Warszawie i o tym także będę rozmawiał z naszym gościem w przyszłym tygodniu, ale nie w trzech wymiarach gitary, tylko w programie Do Południa, czyli w przyszłym tygodniu we wtorek, a jeśli się nie mylę, to będzie 10 dzień grudnia. No i dwa koncerty cudownie nagłośnione i cudownie oświetlone z Telebimem, który był tym razem dyskretny, zgubiony gdzieś w toni świateł. Wyglądało tak, jakby Beth śpiewała gdzieś z niebios absolutnie. Jeśli chodzi o moje wrażenia, to dużą przyjemnością było wysłuchanie koncertowej wersji utworu Fat Man z płyty Fire on the Dance Floor. No i teraz z płyty Beth Hart. Laughing at the dice in the box. Big wheeled high heeled banging on the ball field, chewing on a bag of rocks. Slingshot cold cock landing on a rooftop, waiting for the turkey parade. Tak, Beth Hart. Przepraszam, zaczytałem się trochę, bo otrzymałem list od pani Natalii. Ja o pani Natalii już mówiłem. Pani Natalia jest wielką zwolenniczką talentu Beth Hart. I obawiam się i trochę jestem zazdrosny, że troszkę większą niż ja, dlatego że pani Natalia wyjeżdża w trasy koncertowe z Beth i śledzi jej karierę od samego początku. I otrzymałem piękny list o tym, że pani Natalia dziś też jeszcze przeżywa amsterdamski weekend podobnie jak ja. Jeszcze powiem o pani Natalii to, że pani Natalia była tą słuchaczką programu trzeciego, która na zakończenie pierwszego koncertu tego, nazwijmy go akustycznego, czyli Beth Hart Solo w Amsterdamie, na zakończenie została zauważona przez Beth w tłumie wszystkich oglądających i kiedy Beth żegnała się z publicznością, wpadły sobie w ramiona i czule się pożegnały. Piękne momenty, spodziewam się takich momentów również w Warszawie, a szczegóły tego, jak to będzie w Warszawie, kiedy się spotykamy i być może już pierwsze zaproszenia na ten koncert warszawski Beth Hart, którą mówię to z całym sercem, choć oczywiście jestem oddany jej talentowi, który to koncert serdecznie Państwu polecam. Trzeba naprawdę ją zobaczyć, dlatego że ona już nie jest wokalistką bluesową, mało znaną. Już chyba mówiłem o tym, że ten drugi dzień koncertowy to była sala wypełniona 6000 ludzi z całej Europy. Było bardzo wielu, co mnie ogromnie ucieszyło, słuchaczy Trójki, było bardzo wielu Niemców, no oczywiście Holendrów. A przy okazji Holandii chciałem powiedzieć, że bardzo mi zabrakło, ponieważ przed tym drugim koncertem odbył się jeszcze tak zwany support, choć jak Państwo wiedzą, nie znoszę tego słowa, bo co supportować, jeśli chodzi o Beth Hart? Gościem Beth Hart tego dnia i zespołu Beth Hart był zespół holenderski. Wokalistka tego zespołu miała niesłychaną okazję, aby opowiedzieć o zespole, o swoich dokonaniach. 6000 ludzi to obserwowało, a ona nie powiedziała ani jednego zdania w języku innym niż holenderski. No dobrze, ja rozumiem, że zależało jej na tym, by mówić w języku ojczystym, ale skoro wiadomo, że w tej sali zgromadzone jest pół Europy, to można było powiedzieć kilka słów o zespole, byśmy się czegoś o tym zespole dowiedzieli. Finał jest taki, że nawet nie wiem, jak się nazywali. Grali bardzo przyjemnie do tego stopnia, że wydawało mi się, że od pierwszego utworu do utworu ostatniego coraz bardziej zdobywali zainteresowanie publiczności. Kiedy wyszli i zaczęli grać, to jest zawsze trudny moment dla zespołu, który jest gościem, ponieważ wszyscy czekają na gwiazdę główną. Ale wokalistka śpiewała naprawdę ładnie i tak jak mówię, szkoda tylko, że nie dowiedzieliśmy się więcej o zespole w języku, który stał się w tej chwili językiem Esperanto, czyli w języku angielskim. Dobrze, tyle wspomnień o koncercie Beth Hart. Było cudownie, czekamy na wizytę Beth w Warszawie i bardzo liczę na to, że przed koncertem przyjedzie odpowiednio wcześniej, aby znowu spotkać się z nami tu na Myśliwieckiej 357 i to będzie już trzecia wizyta Beth Hart, jeśli do niej dojdzie, w studiu programu trzeciego. Przekazuję Państwu od niej serdeczne pozdrowienia i podziękowania za wsparcie jej twórczości. No i czekamy na ten koncert, a na zakończenie wspomnień amsterdamskich jeszcze jeden utwór z nowej płyty, którego chyba jeszcze nie odtwarzałem i którego wspólnie nie słuchaliśmy, a szkoda i dziś nadrabiamy tę zaległość. Just came to say, without words in the way, I've been trying all day, hanging on by a string, like a bird with one wing, like a child without a dream. My lover went astray without words in the way. God knows that I try, but I'm a fool and fools don't cry. Like a well with no spring, I'm a song that don't sing. I'm a throne without a king. I wish I knew how to pray without words in the way. Just came to say, without words in the way, I've been waiting for you all day. Like a match with no spark, like a cheap work of art. You see, I'm the hole that's in your heart. What's the use in asking you to stay without words getting in the way? But I have never been that brave without words in the way. Tyle o Beth Hart. Dzisiaj dziękuję Państwu za wszystkie listy i Państwa wspomnienia z tych dwóch koncertów w Amsterdamie. Ładna sala. Kiedy mówiłem o tym, że jadę na dwa koncerty Beth, moi koledzy, którzy bywają w Amsterdamie, typowali sale, w których odbędzie się ten koncert. I były to sale kameralne, ale nie. Tym razem duża sala, bo Beth jest już taką artystką, która gromadzi na swoim koncercie 6 tysięcy ludzi. Na Trowarze też będzie tłoczno i gwarno. Proszę się zainteresować tym koncertem we wtorek, w przyszłym tygodniu. Kilka szczegółów i być może pierwsze zaproszenia. Mówię o tym dlatego, by Państwo włączyli radio, a za dzisiejsze zapewnienia, że dotrwają Państwo do 23:00. Bardzo dziękuję. Wspólnie z Państwem słuchają dziś płyt Zofia Kruszewska, Aleksandra Budka. No i ja, mój adres mailowy piotr.baron@polskieradio.pl. To słuchajmy dalej, tym razem trochę bluesa. Yours is mine. You cross your heart, then you cross the line. before my eyes. I've been blind to all your lies. Deaf and dumb, you fit me too. Time to get fit for a new pair of shoes. Hey, hey. That's how you play. Okay. Hear what I say. One day, I'm moving on my way. Oh, yeah. Hey, hey. It's okay. Hey, hey. Okay. Nick Moss i jego zespół. A teraz w programie trzy wymiary gitary dwóch gitarzystów, których łączy to, że mają na imię Eric. Pierwszy z nich to będzie gitarzysta, którego jeszcze raz chciałbym zobaczyć na żywo w Polsce i zrobię wszystko, namawiając moich kolegów, którzy się tym zajmują, aby w Polsce się pojawił. Nazywa się Eric Sardinas. A joy, honey, 'cause all the good years are long gone. I've been trying to brave the weather here through the storm, holding all these pieces, baby, ripped and torn. Feels just like I'm dying, wish that I'd never been born. You got me on my knees, baby, through thorns. You stand around tearing down what's left of the life I got. You messing around sacred ground when I feel your cold blood run high. These ain't no tears of joy, baby, 'cause all the good years are long, long gone. Yeah, I've been trying to brave the weather. Holding all these pieces, baby, ripped and torn. Feels just like I'm dying, wish that I'd never been born. Got me on my knees, baby, through the storms. Well, I believe in love now, and you know when I do. Yes, I do. Just can't go on loving you. Oh, wow. Walking, baby. You finally got me crawling, Lord. You got me on my knees, baby, through the thorns. Yow, ain't no tears of joy, baby. Eric Salinas pochodzi z Nowego Jorku. I na scenie jest diabłem wcielonym. No i powtórzę, bardzo chętnie zobaczyłbym go jeszcze raz w Polsce i zrobię wszystko, aby to się udało. W końcu z Nowego Jorku do Warszawy czy do Polski w ogóle nie jest tak daleko. Ten Eric Sardinas pochodzi z Nowego Jorku, a drugi Eric pochodzi z Chicago. Nazywa się Eric Lindell i to jest ten gitarzysta, którego płytę wyznaczyłem na... Dość samozwańczo to zrobiłem, gdzie wyznaczyłem na płytę gitarową jesieni trzech wymiarów gitary. Pan Stefan, który koresponduje z programem Trzy Wymiary Gitary, napisał po pierwszej prezentacji, że posłucha jeszcze i da mu szansę, a zatem dziś jeszcze raz przekonuje i państwa, i Stefana, Eric Lindell. I can't. Eric Lindell w kolejnej odsłonie naszej gitarowej płyty na jesień. No i cieszy mnie bardzo szybka reakcja pana Stefana, który napisał dziś do trzech wymiarów gitary. Jestem przekonany, coś w tym jest. No, ja muszę powiedzieć, że częściowo zgadzam się z państwa opiniami, że ta gitara jest taka bardzo leniwa i miejscami zahacza o muzykę popularną, no ale to przecież nic nie szkodzi. Świetnie się tego słucha jesienią, a poza tym proszę mi wierzyć. Genialna płyta do samochodu. Teraz w miarę nowa płyta, bo jeszcze jej nie odtwarzaliśmy, jest zatytułowana Bright Days. Znajomy państwa, bo nazywa się Robert Randolph i doskonale go państwo znają. Tym razem występuje rodzinnie, bo towarzyszy mu The Family Band. Robert Randolph, ładna płyta, zróżnicowana, oto próbka. Just a one is enough. One is enough. And two twos is pretty good too. Pretty good too. But if you want more, you gotta cut it loose. Pick the berries, the bush will get too full. Gotta pick them when they're ripe. That's a golden rule. That's a golden rule. You can have a handful, a few more than a few. But if you want them all, you know you got to cut them loose. Cut them loose. Cut them loose. Robert Randolph and the Family Band. Dziś tylko jeden utwór, bo już nie wystarczy nam czasu. Ten utwór zatytułowany Cut 'em Loose. A jeszcze jest jeden piękny Simply Man i ten pojawi się za tydzień, bo dziś czas nas goni, a przecież jeszcze mamy jedną zaległość. I gdybym tej zaległości nie wypełnił, nie wybaczyliby mi państwo tego do końca życia. Także kończę powoli nasze spotkanie. Czas się wypełnił. A czego by mi Państwo nie wybaczyli, gdybym nie wspomniał o wczorajszym koncercie w Krakowie. Wczoraj w Krakowie znowu zespół Deep Purple. Wszystkim tym z Państwa, którzy byli na koncercie, szczerze zazdroszczę. A tym, którzy nie byli, też czują się nieco opuszczeni. Chcę przypomnieć brzmienie Deep Purple z 1972 roku. Tak było w Kopenhadze. There once was a woman, a strange kind of woman, kind of gets written down in history. Her name was Nancy, a face with a fancy. She left the trail of happiness and misery. Everybody loved her. She left everyone and gave a good return. I tried to take her, I even tried to break her. She said, I ain't gonna take her, won't you ever learn? I want you, I need you, I got a feeling. I spent my money and I took my want you, I need you, I got a feeling. Oh, got a strange kind of woman, yeah. She looked like a raver, but I could never please her. Wednesday morning, boy, it can't go far. I couldn't get her, but things got better, she said. Saturday night from now, I want you, I need you, I gotta be near you. I spent my money and it's my turn. I want you, I need you, I gotta be near you. Oh, got a strange kind of woman. Tonight. All right.